Saat hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir, gufraneke rabbena ve ileykel mesir. Amin. Elhamdülillahi allazi hadana li hada ve ma kunna linehtediye leula en hadana Allah. Ve ma tevfiki ve itisami illa billah. Laqad ca'at rusulu rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Radyoya veriyor musunuz bunu? He? Desene mübarek millette. Ne duruyor hoca derler. Radyoya verdiğini desene ben ne bileyim. Başlıyoruz merak etmeyin inşallah. Şimdi üzerinize afiyet biraz rahatsız olmuşum. Birkaç gündür böyleyim Allah razı olsun. Bu mübarek ders bugünkü ders ne hakkında biliyor musunuz? Hilye-i Şerife'yi söylüyor. Bu fasıl hilye faslıdır. İnşallah bugün gelenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hilyesini dinlemiş olacaklar. Hilye-i Şerife'nin tefsiri yapılacak, şerhi yapılacak, izahı yapılacak. Evvelce hilye hakkında sohbetlerim vardır. Fakat Şifa-i Şerif'ten ders halinde değildi. O yani muhtelif kitaplardan alınmaydı. Burada şimdi dersimiz bu fasla geldi. Çok önemli bir fasıldır. Allah tamamını erdirsin. İnşallah bu mübarek günde faslı tamamını bitirirsek iyi olur. Böyle Mevlid ayına da yaklaşıyoruz. İnşallah. Bu mübarek Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede inşallah Mevlid-i Şerif okuyalım. Yine ne rüyamda gösterildi bana. Mevlid okumak işte işaret ediliyor. Ayda bir okuyalım dedik. Yine unutuyoruz yani. Birbirine de unutturuyoruz bu işi. İnşallah saat... namaza kaçta duruluyor? 7.30'da mı? O zaman yatsı kaçta? Okunuyor şimdi. 6.26'da okunuyor. O zaman yani yatsı vaktinde kılınsın yani. İlk ezanla burada olalım. Gelebilen yetişen yetişir. Sohbet 8'de yani. Sohbet 8'de de çünkü biz ne yapalım? 7.30'da başlasak yarım saatte bitirdik Mevlid-i Şerif'i. 8'e kadar Mevlid'i okuyalım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuyla, bize gönderilişiyle ferahlandığımızı gösterelim inşallah. O bizi dünya ahiret kurtaracak, elimizden tutacak. Ondan gayrı bizim aracımız yok. En büyük vesile Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sonra sair enbiyadır, sahabe-i kiramdır, evliyaullah'tır. Hepsinin meratibi var, sıraları var. Biz onların şefaatlerine, himmetlerine, elimizden tuttuklarına inananlardanız. Bazıları inkar etse de biz inananlardanız. Allah bu imanımızı hafız eylesin, muhafaza eylesin. Faslun, bu fasıl fi sıfatihil hılkiyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatları hakkındadır. Hangi sıfatları? El hılkiyeti, yaratılışıyla ilgili, yani mübarek bedeni şerifiyle ilgili bazı sıfatları hakkındadır. Geçen ders bütün üstü vasıfların kendisinde toplandığına dair konuştuk. Değil mi? Çok da hoş bir ders oldu. Muhteşem bir ders oldu. O inşallah CD halinde basılacak. Mevlid ayında çıkacak o. Orada çok aşırılar nasip oldu. Çok feyizler, tecelliler hasıl oldu o geçenki dersimizde. 15 gün evvel. 15'te bir yapıyoruz. Bir boş bir dolu. Çünkü öbür haftalarda başka yerlere gidiyoruz sohbetlere. Şimdi o sıfatları hatırlayacaksanız inkult ediyor. Eğer sen dersen ki, size söylüyor yani, hepimiz burada muhatabız. Gazi Riyaz Hazretleri Şifa-i Şerif sahibi diyor. Ekremek Allah. İşte Allah sana ikram etsin, değer versin diye, yani bana dua ederek diyor. Yani Allah senin kıymetini artırsın. Sen geçen derste efendim çok izahlar yaptın. La hafa, gizlilik yoktur. Alel kat'i, bil cümle. Yani icmal yoluyla toptan bir değerlendirme yapacak olursak, şu mesele kesindir ki ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi, e'len nâsi kadran, kıymet bakımından insanların en yücesidir. Ve a'zamuhum mehallen, mertebe bakımından onların en büyüğüdür. Ve ekramuhum, onların en değerlisidir. Ve ekmeluhum, onların en mükemmelidir. Mehasine, üstünlükler bakımından. Ve fazlen, faziletler bakımından. Ondan üstünü yok. Yani bunu biz kısaca anladık dersen diyor bana. Yani geçen derslerden bu yana biz özetle, tabii bu işin detayına girersen ciltler dolusu kitaplar, ömürler yetmez. Ama toptan olarak düşünecek olursak kesinlikle şunu anladık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den üstünü yok. Hiçbir hususta üstünü yok. Biz bunu anladık. Ve kad zehebte, sen zahip oldun fi tefasili hısalil kemal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bulunan üstün hasletlerin tafsilatını, şerhini yaparken mezheben cemilen, güzel bir yolda, yola sülük ettin. Yani güzel bir üslup kullandın. Bizi geçen derste çok bu işte teşvik ettin, tergip ettin. Dolayısıyla şevvekani, bu iş benim aşkımı artırdı. İlâ en ekife aleyha, bunlara vakıf olayım istedim, bu üstünlüklere. Min evsafihi sallallahu teala aleyhi ve sellemin vasıflarından tafsıyla. Yani bu kemal hasret, aleyha kemal hasretlerine gidiyor. Bu beni teşvik etti, ilahine kıfe vakıf olmak aşkı verdi bana. Aleyha, o hasretlere min evsafihi sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatlarından tafsıyla. Yani toptan bir şeyler anladık ama geçen derste hep mesela başlıklar halinde konuşuldu. Fakat diyor ben burada heveslendim. Neye heveslendim? Bu işin tafsilatını ben öğrenmek istiyorum. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeni şerifi çok güzeldi dedin. Geçtin. Sonra ahlakı çok güzeldi dedin, geçtin. Sonra efendim cömertliği falan vasıfları sayıldı geçen sefer. Değil mi? Soyudur, güzelliğidir, gücüdür, ilmidir, hilmidir, şecaatidir, semahatidir, cömertliğidir, cesaretidir falan böyle böyle sayıldı. Ama şimdi bunların detayını istiyorum. Çünkü ben bunların açıklamasını istiyorum. Güzelliğe, bir güzelliğine dair bir izahat yap. Ondan sonra gücünün kuvvetinin yüksekliğine dair bir deliller getir. ilminin üstünlüğü. Bunu bana bir açıkla yani, ben canım öyle istiyor çünkü efendim ben burada ne oldum, heveslendim kaldım. Onun için diyor ben de size diyor fasıllar açacağım diyor şimdi. Tek tek fasıllar açacak mesela. Şimdi bu fasıl, bugünkü ders mübarek bedeninle ilgilidir. Kaşı şöyleydi mübarek, gözü böyleydi mübarek. Bunları anlatacağız şimdi mesela. Ondan sonra gücü nasıldı, kuvveti nasıldı? Hep bu şeylerin, Mustafa Aslamoğlu gibilerin itiraz ettiği konular. İşte yüceltmeci mantık, abartmacı yol diye bizi suçladıkları, yani Kazı Öyazları, bu büyük evliyayı, ulemayı itham ettikleri efendim vasıfları tek tek açacak şimdi. Onların inkar ettikleri, itiraz ettikleri konuların hepsini ispat edecek. Zaten onlar bu kitaplara itiraz için o 3 Muhammed kitabını yazdı. Yani şu kitabın madde madde nerede nesi var oradan çıkartıyor, onu reddetmek için. Böyle bir uğursuzluk da bunlara nasip olmuş. Allah. Bu kadar ulema evliya gelmiş geçmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletini ispat için bu kadar kitap yazmış. Efendim biri de çıkıyor bunları reddetmek için kitap yazıyor. İşte böyle bir, yani şimdi ne kadar mesut ve bahtiyar olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Ne kadar şükretsek az, ne kadar hamd etsek az ki biz bu kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellem sevenlerdeniz ve bunun büyüklüğüne inananlardanız elhamdülillah. Şu şey arkamı açtı şunu. Burayı şey açmadınız, havalandırmayı ben. Nasıl duracağım? Bunu al, şunları almak lazım. Ne bileyim ya, açmazsam ben çıkartacağım. İkisinden biri yani. Fe'alem. Şunu bil ki nevverallahu. Bir dua alalım hep beraber. Nevverallahu kalbi ve kalbek. Allah benim kalbimi de senin kalbinde nurlandırsın. Amin. Kazı Yaz Hazretleri'nin duası. Ve da'afe. Katlasın. Fihaden Nebi'l Kerim. Bu değerli peygamber hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. Hübbi ve hübbeke. Benim sevgimi de senin sevgini de kat kat artırsın. Amin. Amin. Çok büyük dua aldınız. Benden değil, Kazı Yaz Hazretleri. Dersi takip edenler o derste gelen duayı da alırlar. Müjdeyi de alırlar. Mükafat da alırlar. Derse devam etmeyenler hava alırlar. Evet. Tam bir dua gelir, o gün orada bulunmaz. Bu işler keyfi değil. Bu işler Allah için devam ister. Kainatın Efendisi'ni sallallahu aleyhi ve sellem tanımadan sevmek olmaz. Sevmeden iman olmaz. Onun sevgisi bütün sevgileri geçmeden iman kamil olmaz. Bir de şimdi onun sevgisini düşürmek için uğraşanlar da var. Yazık ya. O kadınlar, madınlar örtülü, kapalı oturmuşlar böyle, kalem kağıtla ellerini almışlar. O adamları dinliyorlar. Onlardan bir de not da alıyorlar ya. Hezeyanlara bak. Bu kadınlara yazık değil mi, bu zavallı bacılarımız? Allah kurtarsın. Amin. Allah kurtarsın. Ehl-i sünnet dışı adam, hoca dinlenir mi ya? Ehl-i sünnet dışı kaderi inkar eden adam dinlenir mi? İnsanlar kimlere bağlandılar? Neler neler neler. Allah'ım ya. İşler zor. İşler zor. Yani insanların imanını çalmaya çok hırsız çıktı ortaya. Yani hepten iman meselesi bu ha. Böyle teferruat değil, ben teferruat olsa bu meseleleri ne yapmam? Kürsülere taşımam. Teferruatta ihtilafımız olan çok insan var. O teferruat sizi alakadar etmiyor yani, onları konuşmuyoruz. Bütün mesele bizim konuştuğumuz 3 vasiyetim noktasında. Bu 3 vasiyetin meselesinde bu kitap, bu kitabı elden ele her yere ulaştırmanız lazım. Buradaki 3 maddenin 3'ü de ihmal edilecek bir şey değil. Hepsi itikada taalluk ettiği için biz bunları millete tavsiye ediyoruz. Biz ölürüz kalırız, bunlara dikkat edin, çoluk çocuğunuzu gavur ederler. Ya adamlar Yahudi Hristiyanlık dostluğunu tesis etmişler. Dini cemaatler bunlar. Yahudi Hristiyan dostumuz diyor. Adnan Oktar'ın bir konuşmasını dinlettiler bana. Yahudilerin kılına dokundurmam diyor. Onlara bir şey yapamam, karşısında beni bulur. Onlar peygamber torunlarıdır diyor. Ve bizim emanımızdadır, güvencemizdedir diyor. Cevahir Otel'de basın toplantısı yapmış. O basın toplantısında bunları konuşmuş. Ve bütün internette çıkıyor. Ondan sonra bir konuşmasını dinlettiler bana yine. Diyor ki, Hristiyanları kardeş olarak görüyoruz. Allah dostları olarak kabul ediyoruz. Ya vallahi böyle, ben yemin ediyorum sana, bunu kulağımla duydum ya. Yani bunların sesi var, internette kayıtları, görüntüleri var. Allah dostları diyor. Şimdi buna inanan ne olur? Kesin müşrik olur, kesin mürted olur. Bunlara inanan da mürted olur. Dinden çıkar, nikahı gider. Karı boş olur. Bunlara böyle inanan karısı boş olur. Mürted olur. Çünkü la tettehizul yehud ve nesara evliya. Yahudi Hristiyanları dost edinmeyin diyor. Ve men yetevellehum minkum, kim onları dost görürse fe innehum minhum, o onlardandır diyor. Ayet. La tecidu kavme yu'minune billahi vel yevmil ahir yu'addune men haddallahu rasule. Allah'a, peygambere karşı gelen kimseleri diyor, dost edenleri Allah'a ve ahirete iman etmiş olarak bulamazsın. Eğer Allah'a ahirete imanı varsa Allah Resulü'nün muhaliflerine dostluk kuramaz diyor. Ya hadi kardeşler olarak görüyorum diyorsun. Hadi bu fren patlaya patlaya gitti. Allah dostları olarak görüyorum diyor. Allah diyor ki la tettehizu aduvvi ve aduvvekum evliya. Benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin diyor. Bunlar hakkında. Kur'an-ı Kerim bunlara benim düşmanlarım diyor. Ayet var. Bu kadar ayet varken bir adam çıkıyor. Bunlar diyor Allah dostlarıdır. Çünkü diyor aynı Allah'a ibadet ediyoruz diyor. Allah'ımız bir. İşte aynı Allah'a, bir Allah'a ibadet ediyoruz. Yani Yahudiler de bir Allah'a kabul ediyor. Ahmet Şahin demedi mi ki Yahudilerle Amentümüz bir? Nereye, aynı yere hizmet ettikleri anlaşılıyor mu şimdi? Aynı Vatikan projesi meydana çıkıyor mu şimdi? Peki bizle uğraşanların kim olduğu meydana çıkıyor mu şimdi? Evet. Ama siz hala anlamadınız. Siz hala, yani bu nereye gidiyor bu iş, neden yapılıyor böyle bir şey, anlamadınız. Ama biz doğruları söylüyoruz. Başımıza ne gelirse gelsin. Gelen Allah'tan gelir. Allah Teala getirdiği gibi de gönderir. Musibet gönderir, sonra kaldırır. Biz bunlara sabredeceğiz. Tahammül edeceğiz Allah için. Ama bizim sizin zaten sevginize, ilginize ihtiyacımız yok. Duanıza ihtiyacımız var. Ama siz beni sevmeseniz, bir kişi beni beğenmese falan, bunlar hiç benim için mühim şeyler olmamalıdır. Zaten yani biz kendimizi beğendirmek için de konuşmuyoruz. Doğruları size anlatalım, faydalandıralım diye konuşuyoruz. Bununla birlikte efendim severseniz, Allah için sevmek amellerin en üstünüdür. Ben de seni seversem aynıdır. Müslüman Allah için sever. Bunlar ayrı bir şeydir. Ama biz bir şey iddia etmiyoruz ki. Bir şey beklentimiz yok ki bizim. Ama hakkı söyleyeceğiz. Sen Hristiyan'a Allah dostu diyor dedikten sonra nasıl bu Müslümanlar sana hala itibar eder? Ama biz bunları uyardık. Milli Gazete'ye ve Akit Gazetesi'ne 10 senedir söylüyorum. Harun Yahya adı altında bu adamın yazılarını, şeylerini, CD'lerini almayın. Bak bunlar reklam verip para bol. Bu parayla efendim aldanmayın. Milleti bir gemiye bindiriyorsunuz. Nerede indirecekleri bu gemiyi belli değil. Siz de belki duydunuz benim evvelki sohbetlerimde bu sözlerimi. Duyanlar vardır. Demedim mi ben bunları? Bak şimdi ne çıkıyor? Hristiyanlar Allah dostu. Şimdi Milli Gazete bana haber gönderiyor. Biz artık onun şeylerini bıraktık. Ba'de harabil Basra. Basra gitti. Irak da yandı, her yer gitti. Niye sizin ferasetiniz yok ya? Niye sizin ön anlayışınız yok ya? Siz niye insanı hiç anlamıyorsunuz ya? Biz anlıyoruz böyle hemen. Burada bir sakatlık var. Biz bunu anlıyoruz. 25 sene evvel anlıyoruz ya. Sen niye anlamıyorsun ya? Özür dilemeler lazım halktan. Bu sözün sahibini biz meşru ettik. CD'lerle bilmem nelerle millete böyle bir, yok Darwin teorisini çökertmiş mi? Ne çökertmiş? Darwin teorisi mi vardı ki çöksün? Kim inanıyordu ona? Ne bir şey yoktu ki. Böyle uydurmalar. Yazık. Yani bunların hepsinin özür dilemesi lazım toplumdan. Onun CD'lerini dinleyin diye en ileri gelen adamlar tavsiye ediyorlar. Bak şimdi mesela gemide yemek veriyorlar. Ehli sünnet bildiğimiz çoğu hocalar onun yanına gidiyorlar. İsimlerini versem aklınız durur. Herkes aklını başına devşirsin. Biz bu görüşte olandan beriyiz diye ilan etsin. Aksi takdirde yarın bir gün biz bunların isimlerini vermek zorunda kalacağız. Falan adam onunla özel görüşüyor. Falan adam yemeğine davetine gidiyor. Falan adam kahvaltıda buluşuyor. Bunların sırrı nedir? Niye buluşuyorsunuz? Bunlar Allah dostu görüyor Hristiyanları diyen adamlar. Siz ehli sünnet geçiniyorsunuz. Bunlar çok önemli isimler yani memlekette. Ama onlar görüşüyorlar gidiyorlar. Bu böyle olacak iş mi ya? Amma ve lakin menfaat, dünya hırsı herkesi sarmış. Yeri geldiği zaman dünyayı tepebilmek lazım. Her şeyden geçebilmek lazım. Çok fedakar olmak lazım. Bizim dinimiz, imanımız hassasiyet ister. Bu işler böyle olur mu ya? Adam Allah'ın ayetlerini böyle inkar edecek, sen hala onu efendim Mesih gibi göreceksin ya, kurtarıcı gibi göreceksin. Ondan sonra ayağına gideceksin. Allah bizi muhafaza etsin. Aman kardeşler, sıkıntı çok. Bu diyalog belası. Bu diyalogtan da beter. Bu hepten kabak gibi bir şey. Ama aynı yere çalışılıyor. Menfaatleri birleşmiş. Ondan sonra bu efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şan-ı şerefini düşürme belası. Efendim Vehhabilik, Selefilik adı altında almışlar onu. O tehlike. Şiilik belası, ehli sünnet gibi kendini göstererek milleti şiileştirme. Hangisini anlatacağız? Şu kitapları doğru anladığın zaman hepsine bir reddiye gidiyor. Çünkü hak meydana çıktığı vakit batıl sönüyor. Ama şimdi milletin ilmi yok. Ağzı fazla laf yapana, çene yapana efendim ikna oluyorlar. Allah'tan çenemiz kuvvetli. Yani çenemiz biraz kuvvetsiz olsa hepten yanlış diyor diyecekler. Çeneyle bastıramıyorlar. Yani ilimle de Allah'ın izniyle bu ilim Allah'ın ilmidir. Bu ilim de elhamdülillah kuvvet, hüccet, delil olarak kılıç gibi duruyor elhamdülillah. Ya buna karşı ayet hadis de okuyamıyor. Ayet hadis delil sunamıyor. Onun için mahcup olup gidiyorlar. Allah ıslah eylesin. Allah hidayet eylesin. Ne diyelim ama millet uyanması lazım. Allah Resulü hakkında diyor sevgimizi katlasın. Muhabbetimizi kat kat müjdat eylesin. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında itikadımızı artırsın. İşte bu batıl yanlış görüşlere karşı bizim şuurumuzu artırsın, basiretimizi artırsın, hakkı batıldan ayırma kabiliyetimizi artırsın, hakkı hak göstersin, ona uymayı nasip etsin, amin. Batılı batıl göstersin, ondan sakınmayı nasip etsin, amin. Ya bu güneş gibi, gün gibi parlak bir şey, hala sapıtan var. Ama ne yapalım, Resulullah haber verdi bunu. Teraktukum alel mehaccetil beyda. Ben sizi bembeyaz cadde üzerinde çok nurlu bir yolda bıraktım. Leylu hake nehar ya. Neharu hake leyla. Gecesi gündüz gibi, gündüzü gece gibi. Yani bu yolda karanlık yok diyor. Ama la ezihu anha illa men helak. Allah'ın ezeli ilminde kimin helak olacağı mukadderse, çünkü Allah bilir kim helaki seçecek, ona helak yazdı. O kim helak olacaksa diyor, bu yoldan ancak o kayar. Allah bizi kaydırmasın, kalplerimizi kaydırmasın. Enneke idâ nezarte ilâ hısâlil kemal. Sen diyor Resulullah'ın kemal hasletlerine bakarsan elletiye gayru müktesebe, ki onlar kazanmakla değil. O kemal hasletleri Allah vergisi ve fi cibilletil hılka, yani yaratılışında, fıtratında olan vasıflara bakarsan ve ceddehu Resulullah'ı bulacaksın sallallahu aleyhi ve sellem haizen li cemi'iha. Ne kadar mükemmelliyet varsa vücut ve beden bakımından onların hepsini kendinde toplamış, muhitan kuşatmış, bir şetat mehasin ya, bütün güzelliklerini efendim o sıfatların düne hilafin, hiçbir ihtilaf olmaksızın beyne nekaletil ehbar lizalik, bu husustaki haberleri nakleden sahabe-i kiram olsun, tabi-i nizam olsun, bize kadar gelen siyer erbabı olsun, hiçbir ihtilaf yok, bir tane farklı görüş yok. Belge ba'da bazı vasıfları meblegel kat'i, kesinlik derecesine, tevatür derecesine, manevi tevatür. Biz lafzi tevatür var. Hadisin aynı lafız her sahabeden gelmiş, kalabalık cemaatten birbirine nakledilmiş. Bir de manevi tevatür var. Lafızın aynısı değil de, lafızda farklılık olmakla beraber mana aynı. Yani manevi tevatür, bu da ne yapar? Kesin bir ilim ifade eder, imanı gerektirir. Emme suratu ve cemaluha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek suretinin güzelliğine gelince ve tenasubu a'zai fi husniha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzuvlarının güzelliğinin münasebetine ve birbiriyle uyumuna gelince, fekad ca'atil a'tharu's sahihatu, sahih eserler, eser demek hadis-i şerif ve rivayetler, vel meşhuratu, meşhur, yaygın demek, sahih, sıhhatli yani. Bunların tabirleri var hadis ilminde. Şu şartlar olursa sahih oluyor, şu şartlar olursa meşhur oluyor, şu şartlar olursa hasen oluyor. Bunlar muhaddislerin, hadis alimlerinin kendi tabirleri ve şartlarıdır. El kezîratu, çok rivayet var bizalike bu hususta. Kimden var? Bu rivayetleri yapanlar başta kim geliyor? Min hadisi Ali'in, Hazreti Ali Efendimiz'in. Tirmizi'de hadis-i şerif var. Hilye hadisi, o meşhur Osmanlı'da yazılan kıymetli hilyeler var. O hilyeler kimin rivayetidir? Hazreti Ali Efendimiz'in rivayetidir. O nerede geçer? Tirmizi'de geçer. Tirmizi'nin bir süneni var, bildiğimiz hadis kitabı. Bir de Şemail, Tirmizi'nin Şemail diye kitabı var. O tek cilttir. Ebu Ya'la'da geçer, İmam Begavi'de geçer. Efendim. Ve Enes İbni Malik'in, Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan gelen, Enes Hazretleri çok hizmet etti. 10 yaşından beri yanında olduğu için o da güzel kavramış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evsafını, Bukhari'de rivati var, Müslim'de de geçer. Ve Ebi Hureyre'te, Ebu Hureyre Hazretleri radıyallahu anh, ondan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıfları hakkında rivayetler var. Tirmizi'de geçer, Ahmed İbni Hanbel'de geçer, İbni Hibban sahihinde vardır. Bunlar tek tek kaynaklarına müracaat edildiği vakit ulaşılabilecek basılmış eserlerdir. Vel Bera İbni Azib'in, Bera İbni Azib Hazretleri, bu Bukhari'de ve Müslim'de bu zatın hadisi geçer. Bu da kıymetli bir sahabedir, Ensardandır. Ve Aişe'te, Ayşe annemiz, Ümmül Müminin, müminlerin annesi, kıymetli annemizin, Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in efsafı hakkında hadisleri vardır. Ve İbn-i Ebi Hale'te, İbn-i Ebi Hale, bu zat biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hilyesini en iyi tarif eden, vasfeden zattır. Hatice annemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evlatlığıdır. Yani Efendimizle evlenmeden evvel Hatice annemizin bu İbn-i Ebi Hale yanındadır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evlatlığı durumundadır. Bu zat Hazreti Hasan Efendimiz de biliyorsunuz o dayısı oluyordu. Ve bir kere ne dedi? Sıfli şeyen Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bana bazı güzel vasıflarını anlat ki, Hazreti Hasan dedi ki ben dedemi çocukken kaybettiğim için tam büyüyüp de suretini kavrayamadım. Yani küçükken vefat etti. Onun için şimdi onu düşünmek istiyorum. Hatta etallaka bir ona rabıta yapmak istiyorum diyor. Açıkça söylüyor yani. Benim rabıta kitabımdaki delillerimden biridir bu. Rabıta kitabına bakarsanız rabıtanın meşru olduğunun delili vefatından sonra Hazreti Hasan Efendimiz ne diyor? Bana diyor biraz dayı diyor bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilyesini anlat ki kalbimi ona bağlayayım. Peki ne alakası var? Sen o zaman otur böyle Resulullah'ın huzurunda kendini düşün. O ona ne diyor? Gözünü kaşını yani mübarek uzuvlarını bana anlat ki kalbimi ona bağlayacağım diyor. İşte burada nedir? Mürşidi ne yapıyorsun? Gözünün önünde hayal ediyorsun. Ondan sonra gözünü kaşını alnını hayal ediyorsun. Ne oluyormuş bu? Şirk oluyormuş. Hadi git işine be. Sen karıları kızları hayal edip duruyorsun. Ondan sonra şirk olmuyor da. Adam Resulullah'ı düşündüğüm şirk oluyor. Mahmud Efendi Hazretleri'ni düşünse şirk mi oluyor? Haşa ve kella. Ne kafasız adamsınız siz ya. Kafasız adam. Dunduna der Efendi Hazretleri bunlara. Dunduna. Bir de ahmak der sonra kalkaleli ahmak der. Ahmak o yapar böyle. Tam ya bunlar ya. Ne alakası var ya? Gözünü yumdu bir alimi düşünüyor. Ne var bunu başkasını düşünse gavur olmuyor da bir alimi düşünse niye ki? Ama önüne gelene rabıta yapılmaz. Mürşidi kamil olmalı. Sahihiyet olmalı. Yani silsilesi olmalı. İşte Ali Haydar Efendi gibi bir zat mesela el vermiş ona. Şimdi öyle önüne gelen ben şeyhim falan demekle bu işler olmaz. Ve nakıs olursa manevi derecesi kamil olmazsa da ona rabıta yapan zarar görür. Ondan sonra rabıta yapar cinlenir. Ondan sonra gelir hoca beni oku. Yani noksan adamla uğraşanlarda bazı şeylerde görüyoruz bunu tarikatlerde bazı mürşit geçinenlerde falan. Onlara bağlananlarda cinlenme çok oluyor. Sıkıntı çok oluyor. Neden? Çünkü şey yok. Kemal yok. Ama Efendi Hazretleri gibi zat milyonlar rabıta yapsa kimseye bir zarar gelir mi? Gelmez. Hepsine fayda gelir. Hepsi kazanır. Çünkü onların ruhaniyeti külli ruh. O bedenle alakalı değil. Kuvvet nerededir? Ruhtadır. Ruh öldükten sonra da sağdır. Yani onun için geçmiş velilere, kabirlerine rabıta yapılıyor mu? Yapılıyor işte. Nakşibendi Hazretleri yapıyoruz. Vefat etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapıyoruz. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özelliklerinden değildir. Kendine mahsus olsaydı başkasına yapmak caiz olmazdı. Ama ona mahsus mu? Değil. Niye diyor? Zikru Ali'in ibade. Ali'yi düşünmek ibadettir diyor. E Ali peygamber midir? Değildir. O zaman ennezru ile Ali'in ibade. Ali'nin yüzüne bakmak ibadet diyor. Hadis bunlar. Rabıta kitabında hep kaynakları var. E demek ki Efendimiz bunu ne yapmadı? Kendisine tahsis etmedi. Mesela dört hanımdan fazla evlenebilmek kime mahsustu? Ona mahsus sallallahu aleyhi ve sellem. E birisi kalkıp da ben de veliyim, şuyum, buyum, ben de beşinciyi alırım, altıncıyı alırım diyebilir mi? Diyemez. Ona mahsus. Ama şimdi burada onun suretini düşünmek, yüzüne bakmanın ibadet oluşu, bu ona mı mahsus? Değil. Niye ona mahsus değil? Çünkü hadisler diyor ki zemzeme bakmak ibadet. Ana babanın yüzüne bakmak ibadet diyor. Alime bakmak ibadet. Kabe'ye bakmak ibadet. Yani bana mahsus değil diyor yani. Hal böyle olunca peki bakmakla düşünmek arasında ne fark var? Yüzüne bakınca ibadet oluyor, gözünü yumunca gavur mu oluyorsun? Bunlar böyle çatlak. İşte bu kadar çatlak var. Bunu biz yamayamayız bu çatlağı. Artık akıllarınıza mukayyet olun yani. Bunları dinleyen de kafayı kaçırır ya. Adam ya. Çıkmış oraya Aziz Bayındır. Dedikleri laflara bak. Konuştuğu laflara bak. Ancak Allah yetişir. Başkası yetişemez. Ancak Allah'tan isteyecek. Doktordan istiyorsun. Manavdan istiyorsun. Bakkaldan istiyorsun. Hanımdan bile yardım istiyorsun. Bir gözün kafan dönüyor. Hanım tut elimde. E sonra evliyadan istedi mi gavur oluyorsun. Ne alakası var? Yaratan ancak Allah'tır. Bunu böyle bilmek lazım. Şah-ı Nakşibend bir şey yaratamaz. Abdülkadir Geylani bir şey yaratamaz. Ama Allah onlara keramet vermiş. Abdülkadir Geylani sözü. Mahmut Efendi bana bunu okudu diyor. Doğru okudu sana. Sen anlamadın ki. Ne diyor? Müridim dağda taşta, doğuda batıda, nerede olursa ya Gavs yetiş dese yetişirim diyor. E Allah verdi bunu. İmam-ı Rabbani de var bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya İmam-ı Rabbani. Dediğin anda gel. Kaç gece Hacer-i Esved'de sıkıştım. Ben zaten zayıf adamım. Kıracaklar bir tarafı. Birkaç kere parmağım da çıktı orada. Ondan sonra şimdi çok yanaşmıyorum. Ama çok darım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya İmam-ı Rabbani. Açıldı. E ben bunu denedim. Ne var şimdi bunda? E Allah'tan işte. Yahu kardeşim Allah diyor aracı ve vebtehu ile vesil. Aracı koyun diyor. Benim Allah'a çok yüzüm yok ki. O aracanın yüzü suyu hürmetine ben istiyorum. Şimdi benim İmam Rabbani gibi, Şah-ı Nakşibend gibi hatırlı bir adam değilim ki. O zaman aracı koyarım. Ne var? Dünya işlerinizde aracı koymuyor musunuz? Aracısız iş dönüyor mu ya? E aracılıkta bir günah yok ki. Sevap da var. İyi bir şeye aracılık yaparsan fazilet var. Men yeşfa şefaaten haseneten. Yekul lehu nasibu minha. İyi bir aracılık yaparsan diyor ondan sana da nasip var. Birisi birini isteyecek. E gidemiyor diyor bunu işte konuyu sen tanıyorsun bunlara. Aramıza gir de işte ben falancanın kızını istiyorum. İyidir. Aracılık iyidir. Hadi eftalü şefa'a. En iyi aracılık diyor nikah meselesinde olur diyor. Yani birbirini evlendirmek meselelerinde araya girmek, aracı olmak vesaire. Aracılık İslam'da var. E bu zahiren de aracılık var. Maneviyen de aracılık. Batınen de aracılık var. Ne farkı var birbirinden? Nasıl bir adama gel şu şimdi araya gir diyorsun. Burada da ey Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri Rabbimle aramda seni koyuyorum. Senin yüzü sürmesini Allah'tan istiyorum. Sen bu işime aracı ol. Ne var bunda? Bunu anlamayacak ne var? Bu Allah'tan başka yaratan var demek mi haşa? Ama getiriyor konuyu Allah'tan başka istenecek yok. Ya sen niye böyle diyorsun? Allah'tan başka istenecek yok dediğin vakitte doktora gitme şunu yapma bunu yapma. Yok onlar başka. Evet. Doktorla yaratma şey yok ki. O da sebep, o da sebep. Nasıl ki eczanede ilaç alacaksın? Nasıl doktora gideceksin? Allah hikmetini böyle yaptı. Sebepleri böyle vaz etti. Burada da sebepler yarattı. Sebeplere sarılacaksın. Yok ben efendim aracı tanımıyorum. Bu kadar bak kablolar var. Şurada şu ışık gelmesi için şu hoparlöre şu ses gelmesi için ne var? Arada bu kadar kablolar var. Aracılar var. Bilmem bu cereyan buraya. Nereden? Geriden geliyor. Ne var arkasında? Trafo mu diyorsunuz? Yok ben efendim böyle kabloya fişe bağlanmam. Ben direkt ana trafoya bağlanacağım. Patlatırsın. Patlatırsın kardeşim. Bum gider. Dumanın çıkar. ana tarafına bağlanacakmış. Ben Allah'a direkt bağlanıyorum. Peygamberi devreden çıkar. Evliyayı devreden çıkar. Müçtehitleri devreden çıkar. Direkt Allah'a bağlanıyorsun. Nerede? Şeytana bağlanırsın. Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlanır. Çünkü Allah vesile koydu. Niye peygamber gönderdi? Cık, böyle şey olur mu ya? Aracısız olur mu? Elçisiz olur mu? Hazreti Ömer Arap değil miydi? Al Kur'an'ı Kabe'nin damına indirdim. Herkes okusun derdi. Böyle şey olmaz ya. Mutlaka anlatan biri lazım. Mürşit lazım. Alim lazım. Hoca lazım. Üstad lazım. Yani en kolay iş makarna yapmak. Ver bana bir çuval makarna. Hamur eder veririm sana. Nasıl yapacağım ben makarna kardeşim? Her şeyin ehli var. Feselü ehle zikir. Zikir ehlinden sorun diyor. İsteyin diyor bir de. İsteyin. Sen yolunu bilmiyorsan yolu bilene sorarsın. Geldi burada adres arıyor. Durdu şurada araba. Ondan sonra efendim soracak adam şu sokağa nereden girer? O da diyor ki ancak Allah'tan istenir. Kimseye bir şey, kimseden bir şey isteme. Dur bakalım. Ne olacak burada? Sabaha kadar duracağız burada. Niye? Sağ yolunda. Yol bilmiyor, bir şey bilmiyor. Cık, sorulmaz, istenmez. Öyle şey. Ya kardeşim gel işte bir bin arabaya da bizi götür. Ya ne sen Allah'tan başkasına iş söylüyorsun ya? Bunlar böyle deli. Bir sebepler alemindeyiz. Bunda böyle şey olur mu? İşine gelen de böyle. İbni Ebi Hale Hazretleri en çok vasfını hilyesini tarif eden Hazreti Hasan Efendimiz de onun için bana dedemi diyor güzel bir tarif et yüzünü yani mübarek yüzünü bedeni diyor. Kalbimi onunla alakalandıracağım. Yani rabıta yapacağım diyor. Düşüneceğim onu yani şeklini düşüneceğim demek istiyor. Ahlakını anlat demiyor. Şeklini anlat diyor. Ondan sonra diyor ki kalbimi takacağım diyor. Yani ne demek? Rabıta. Yani düşüneceğim onu. Bunda ne fark var? Ondan sonra ve Ebi Cuhayfe'de bu İbni Ebi Hale Hazretleri Bedir'de de bulunmuş. Radıyallahu Teala. Cemel günü Hazreti Ali Efendimizle beraber şehit olmuş orada. Hazreti Ali'nin tarafındaymış. Radıyallahu Teala. Ne büyük sahabe. Sahabenin hepsi öyle. Ve Ebi Cuhayfe'de Ebu Cuhayfe Hazretleri sahabe-i kiramdandır. O da ravilerdendir. Onun da diyeyim size Buhari'de ve Müslim'de hadisleri geçiyor. Ve Cabir İbni Semura'te. Cabir İbni Semura meşhur sahabidir. Onun da hadisi Müslim'de geçiyor. Tirmizi'de geçiyor. Ve Ümmi Mabed. Ümmi Mabed'i hatırladınız mı? Kimdi Ümmi Mabed? Ha, hicrette giderken koyunundan süt sağmak için dedi bu koyunda bir şey yok. Efendim de Resulullah sallallahu aleyhi ve koyunu çağırdı, şey etti. Bir sıvadı. Ondan sonra içtiler, ettiler, küpleri doldurdular. Dedi ki size de kalsın. O Ümmü Mabed, o da sahabiyedir. Kudet denen yerde ona misafir oldu. Hicret dersinde yine anlattık. O da çok güzel anlatıyor değil mi? Dürr-ü Meknun kasidesinin şerhini yaptık ya, o şerhte onun rivayeti var. Ümmü Mabed'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl tarif ediyor? Bir fasıh ibare o kadın, yani Arap tabiların fesahatı çoktur ama o kadının konuştuğu dil, öyle bir fasih ki biz az çok Arapça anlıyoruz. O fesahati efendim çoğu erkek sahabe öyle fasih konuşamaz yani. Öyle düzgün ibare kullanmış. O kitapta da var. Ve İbn Abbas radıyallahu teala anhuma. Abdullah İbn Abbas efendimizin amcası Abbas'ın oğlu. O zaten çok meşhur sahabi, müfessir. O da Resulullah Efendimiz'i çocukken görenlerden ve tarif edenlerden Tirmizi Şemail'de, Darimi'de, Taberani'de onun da nesi var? Bu usta rivayetleri var. Ve Muarriz İbni Muaykib bu da sahabe-i kiramdan efendim. Bu zatın İbni Mende hadis hafızlarındandır. Meşhur Hafız İbn Mende ve Ebu Nuaym Hilyetül Evliya sahabidir. Onlar da bu zattan rivayet almışlar. Ve Ebu Tufeyl Hazretleri bu zatta sahabe-i kiramdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında tarif yapanlardan Müslim'de hadisi var. Bu zat sahabe-i kiramdan en son ölen, dünyada son ölen sahabi Mekke'de vefat ettiğinde efendim Ebu Tufeyl 130 yaşlarında herhalde vefat etmiş olacak. Bu sahabede Resulullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem tarifler yapmış. Vel Adda İbni Halid'in Adda İbni Halid radıyallahu anh Ya ben bu isimleri yeni duyuyorum Hoca Efendi, hiç böyle bir sahabe duymadım. Sen ne duydun ki mübarek? Haşereyi mübeşereyi sayamazsın daha. Sahabe kaç bin? 114 bin sahabe var. Sen bunların ismini nereden bileceksin? Adda İbni Halid, sahabenin isimleri hakkında ciltler dolusu kitap var bizde. Bir kitap 5-10 cilt yani. Sırf sahabe adı. İsimler. Adda İbni Halid, bu zat Taberani bundan da rivayet yapmış. Resulullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hureym İbni Fatik, bu geçer meşhur. Hureym İbni Fatik radıyallahu teala an. Bu zatın rivayetleri var. Ve Hakim İbni Hizam. Hakim İbni Hizam meşhur. Kabe'nin içinde doğdu. Fil senesinden evvel, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fil senesi doğmuştu. Fil senesinden 13 sene evvel Kabe'nin içinde, Kabe'nin içinde anası doğurmuş. Bir tek Hakim İbni Hizam var. Bazı rivayetlere göre Hazreti Ali Efendimiz de Kabe'nin içinde doğmuştur. Bazı rivayetlere göre. Bu zat da 120 sene yaşadı. 60 sene cahiliyette yaşadı. 60 sene de İslam'da yaşadı. Allah Allah. Bu çok da mal peşindeydi. Ona çok zengin idi. Huneyn'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ona çok ikramları oldu. Kalbini ısındırmak açısından çok develer verdi. Bir vadi dolusu böyle ganimet deve almış. Vadi dolusu. Her taraf deve. Deve ne demek şimdi? Yani. Her taraf dolu. Bakıyordu böyle. Dedi ey hakim sen ister misin bunlar senin olsun? Dedi isterim ya Resulallah. İstemez miyim? Dedi. Al senin olsun dedi. Şaşırdı kaldı. Bu kadar verilir mi yani? Verdiği zamanda bu kadar veren kim var Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şimdi önüne gelene de vermez yani işte. Niye vermez? O zatın da sonradan ne olacağını bilir mi? Bilir. Bu sefer şimdi aklına geliyor ki işte kafa işte nefis var ya bizde. Şimdi orada o kadar ordu var, fakir sahabe var. Zaten adam zengin gitti ona bütün vadiyi verdi işte. Bak adaletsizlik yaptı. Haşa ve kella. Allah ve Resulü adalet yapmazsa kim yapacak? O başka iş, o başka iş. Orada ne var? Müellefe kulüp var, kalbini ısındırma var, İslam'a takviye var, başka meseleler var, arkada hikmetler var, altında aslan yatıyor. Bu mübarek Müslüman oldu. İslam'dan sonra hac yapınca ne yaptı? Efendim 100 tane deve kesti fakirlere dağıttı. Bak şimdi 100 tane deve. Sana da verirler bir ova, bir vadi dolusu deve ama bir tane zor kesersin yani. Ya işte bak 100 tane deve kesti. 1000 tane koyun kurban etti Allah rızası için. 1000 koyun. Bütün herkes yedi. Ha, bütün acılara yeter o zaman da 1000 koyun. Ondan sonra 100 tane cariyesi vardı. Kızlar cariyeler. Cariyelerin boyunlarına efendim gümüşten takılar takmış. O zaman gümüş çok değerli. Şimdi gümüşün değeri düştü bu son zamanlarda. Yoksa gümüş altına eş yakın bir şeydir. Kıymetli maldır, paradır. Allah para olarak bir altını bir gümüşü yaratmıştır. Para olarak. Ama şimdi değerli kaybetti. Boyunlarında gümüşten takılar, üzerlerinde de yazıyor Utekaullah. Bunlar Allah'ın azatlıları diye. Arafat'ta 100 tane cariyeyi azat etti. Bir cariye, yani bir köle bir cariye çok para. Bir deveden falan değerli mal yani. Mal olarak düşünürsen bunu 100 tane cariyenin azadı. Allah için onları hürriyetine kavuşturdu. Hakim İbni Hizam Hazretleri ve gayrihim. Daha başka nice sahabeden radıyallahu teala anhum hepsinden Allah Teala razı olsun. Ne gelmiştir? Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem kıymetli vasıflarına dair, hilyesine ve şemail-i şerifesine dair rivayetler gelmiştir. Ne diye rivayetler gelmiştir? Min ennehu sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatü vesselam nasıldır? Kâne ezherel levni. Mübarek rengi çok parlak ve güzel idi. Pembe beyaz idi. Esmer de değildi. Çok bembeyaz da değildi. O pembe beyazlık en güzel methedilen bir renk. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü o kadar nurluydu ki gecenin karanlığında, o zaman lamba ışık da yok iken mum falan kandil yakıyorlar. Ama diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cemalinin beyazlığından dolayı karanlık gecede iğneyi, ipliği iğneye girdiriyordum diyor. Onun yanında. O kadar o iğnenin deliğini gösterecek kadar parlaklık var. Bunu Hazreti Ayşe söylüyor. Radıyallahu anh. Ondan sonra Ebu Talip amcası, Hazreti Ali'nin babası, Efendimiz'i metheden bir sözü var. Sahihte de geçiyor. وَاَبْيَضُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجِّهِ ثِمَالُ الْيَتَامَا عِصْمَةٌ لِلْاَرَامِلِ Benim Muhammed'im diyor, öyle beyaz, bembeyazdır, nurludur ki diyor, bulutlar onun yüzü suyu hürmetine yağmur dolar diyor. Bulutlara yağmur onun yüzü hürmetine dolar diyor. Bak şimdi bunları hep inkar ediyorlar. Diyorlar ki yüzü suyu hürmetine istenmez. Yüzü suyu hürmetine diyor, buluta yağmur geliyor diyor ya. Yetimlerin sığınağıdır, dulların korumasıdır. Yani o kadar hayır, ha çok iyiliksever benim yeğenim diyor. Şimdi Ebu Talip zaten Müslüman da olmadı. Ekseri rivayete göre Ebu Talip'in bu metiyesinin yani İslam'da bir delil olması uygun düşmez ki. Sen niye bunu delil olarak bize söylüyorsun diyenler olur mu şimdi? He? Tabii. Cevap. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ali'ye ne dedi? Bu Ebu Talib'in dedi söylediklerini biraz bana tekrarla dedi. Tekrarla deyince ya Resulullah sen bu beyti mi istiyorsun dedi. Evet bu beyti istiyorum dedi. Bu beyt birkaç mısra daha var. 3-4 mısradır bu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu beyti kabul etmiş mi? Takdir etmiş mi? Hatta ne diyor? Bunu bana bir tekrarla bakayım diyor. Hoşuma gidiyor. Bir dinleyeyim diyor. Yani onun yüzü suyu hürmetine bulutlara yağmur geliyor. Bulutlar yağmurun suyunu diyor onun cemalinden çekiyor diyor. Böyle bir şey Resulullah da diyor bana bir oku diyor. Tekrar oku bakalım. Bir hatırlayalım şu Ebu Talib'in sözünü diyor. Bu ne demektir? İkrar demektir. Takrir demektir. Yani kabul demektir. Tasdik demektir. Onay demektir. Dolayısıyla biz ondan sonra onu delil alıyoruz. Yoksa cahiliyet devrinin bir şiirini veya şirk üzere ölen birinin bir beytini İslam'da hüccet olarak kabul etmeyiz. Anladınız mı? Doğru anlayın sonra. Ebu Talib'in sözünü dersin. Ebu Talib zaten şirk üzere der. Onu ne delil getiriyorsun? Ama Resulullah beğenmiş mi onu? O sözü beğenmiş. Çünkü Resulullah methetmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem doğru methetmiş. Ed'ace. Kainatın Efendisi'nin gözünün siyahı çok koyu siyahtı. Encele. Efendim gözü çok genişti. Hem güzeldi hem genişti. Eşkele. Mübarek gözünün beyazlığı içerisinde, gözünün akı içerisinde azıcık ne vardı? Pembelik, kırmızılık vardı. Beyazında gözünün kırmızılık vardı. Ehdevel eşfari. Mübarek kirpikleri çok sık idi. Onun için bak burada bir hadis-i şerif varmış. İnne Allah la yuazibu hisanel vucuh. Allah Allah. Sudel hadaki. Yüzleri güzel olup da göz bebekleri siyah olanlara Allah azap etmez. Yani Müslümanlardan. Ne alakası hocaya ben şimdi benim gözüm mavi diye cehenneme mi gideceğim? Ne alakası var? Biz sana şimdi öyle mi dedik? Fakat diyor yüzü güzelse utlubul hayr inde hisanel vucuh. Hayrı nerede arayın? Yüzü güzel olanların yanında arayın. Şimdi bu ehli sünnet dışı fırkaların suratlarına ne vurmuş? Nursuzluk vurmuş. Kirpi gibi adamlar be. Kirpi gibi. Adam bir çıkıyor, peygamber o kadar üstün değil falan. Suratına bakıyorsun kirpi gibi. Öbürüne bakıyorsun sahabenin haline konuşuyor, suratına bakıyorsun nursuz, meymenetsiz. Değil mi? Öbürüne bakıyorsun efendimce Hristiyanlar Allah dostudur bilmem ne, suratına bakıyorsun rüyana girecek diye korkuyorsun. Yani hepsinin suratına bakın, batıl ehlinin bir tane güzel suratlı bulabilir misin? Sevimli adam bulabilir misin? Siz hayrı nerede arayın? Ya ankete lüzum yok. Kimin yüzü güzelse diyor, hayrı yüzü güzel olanların yanında arayın. Hadis bu. Bu sahih hadis. Burada da diyor ki, Müslümanlardan yüzü güzel olup göz bebeği siyah olanlara Allah azap etmez. İnşallah benim siyah diyorlar. Ben de kendi gözümü göremiyorum hoş. İnşallah azap olmayız. Çok koyu siyahtır hem. Ondan sonra bir rivayet var burada. Kafirlere de diyor bu suratta azap etmez. Mesela adam kafir ise fakat yüzü güzel, yakışıklı yavrular var. Yüzü güzel, gözünün ortası da sipsiyah. Tamam bu gavur yırttı. Nerede yırtacak ya? O zaman hoca hadis var diyorsun. Kardeşim sen anlamıyor musun? Ne buyurdu? Cennete koca karılar giremez. Niye? Koca karı olarak giremez. Gençleşecek öyle girecek. Burada da o suratla cehenneme girmeyecek. Ne olacak? Mahşerde suratı sipsiyah olacak, gözü de masmavi olacak. Ayet var burada. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَيْذٍ زُرْقَ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِم۪ينَ Kafirleri mahşere çıkaracağız. يَوْمَيْذٍ kıyamet günü zürka, gözleri mavi olarak. İsterse gözü siyah olsun. Mahşerde hepsinin gözü masmavi olacak. Ayet bu. Mücrimlerin gözleri gök renkli olacak diyor. Çakmak gibi çakacak böyle. Şimdi bir de sipsiyah surat. Surat siyah olunca aradan da mavi çakınca böyle çok öcü gibi olacak. Onun için onlar ne kadar dünyada yakışıklı olsa da cehenneme öyle girmeyecek. Suratları bozulacak da öyle girecekler. Anladın mı kardeş? Bizde mesele çok. Bizde cevap çok. Sen de bize yutturdum zannetme. Öyle bir şey hemen öyle şey öyle yok. Ve tebeddu vucuh ve tesveddu vucuh. Bir takım suratlar bembeyaz olacak. Bir takım suratlar sipsiyah olacak. Fembellediğin esveddet vucuhum. Suratı karar onlar. E kefertum ba'de imanikum. Siz mi kafir oldunuz imanınızdan sonra diye. Allah onlara sitem edecek. Onun için kafirler dünyadaki yakışıklılıkları ahirette kalmayacak. Allah şu verdiği güzel suretlerimizi mahşerde de muhafaza eylesin. Allah'ım cennete de böylece girmeyi nasip eylesin. Amin. Allah suratlarımızı siyaha çevirmesin. Gözlerimizi gök rengine çevirmesin. Allah mahşerde gözlerimize korku vermesin Allah. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Eblece kainatın efendisi yüzü çok parlak idi. Nur gibi ezetçe, mübarek kaşları çok inceydi, kaşları uzun idi, gözlerinin bitim yerine kadar böyle yay gibi kaşları gelirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi benim de kaşlarıma takmışlar, kaşlarını çok iyi aldırıyor, bir gazeteci yazmış geçen gün. Yanakların üstüne diyor şöyle bir şey dedi, gavurca anlamıyorum, şöyle bir şey epile bir şey diyor. İşte yanakların üstüne şöyle yaptırmış, saç kaşlarını böyle yaptırmış. Sanki benim hakkımda enstitü kurmuş, uzmanlık yapmış yani. Ya ben bir yere bir şey yaptırdığım yok. Kaş maşımı durdu gibi, biraz fazla uzayınca üstten alıyoruz. Gözümüze giriyor falan diye. O kadar başka bir şey. Normal kaşımız mesela. Yani insanlara bu kadar iftira, bu kadar yalan, şöyle yaptırıyor, şurası böyle, burası böyle. Yani bayağı bir sanki böyle masraf edecek. Bunlar haram zaten. Allah'ın yarattığı şekli değiştirmek haram. İnsan öyle efendim saçını, kaşımı incelteyim, güzel olsun şey efendim, şuramı şöyle yaptırayım, kirpiğimi böyle çektireyim, uzattırayım. Bunlar caiz değil. Haram bunlar. Kimse yapmaması lazım. Güzelliğimiz Muhammed Mustafa'dan olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisinin nurundan yansısın. Onun rabıtasından gelsin. Onun sevgisinden bize de bulaşsın. Onun yansıması aksi inikas tarikiyle o güzellik bize gelsin. Amin. Kime rabıta edersen ona benzersin. Değil mi? Sen devamlı gavurları düşüne düşüne düşüne suratın gavur gibi olur. Bu iş böyle. Sen Efendi Hazretleri'ne rabıta edersen suratın kime benzer? Efendi Hazretleri'ne benzer. Şimdi Efendi Hazretleri'ne benzer. Tamam Allah beni... Tamam kardeş ama sen rabıtaya devam et. Böyle ki öyle olmasın. Bizim arkadaşlardan biri çok kuvvetli rabıta eder. Daha 80-79 senesinde Rize'de. O şimdi rabıta yaparak Efendi Hazretleri'ne rabıta üzere tesbih elinde çıkıyor yukarı doğru. Bir arkadaş da yukarıdan bakıyor diyor Efendi Hazretleri geliyor. Ya diyorum Efendi Hazretleri nereden gelecek kardeşim efendi İstanbul'da gelse haberimiz olur falan. Adam o rabıtadan onun şekline girmiş gelene kadar. Ancak geldi kendi şeklinde gözüküyor bu sefer. Yolda Efendi Hazretleri gibi geliyor. Çünkü rabıta boyanmadır boyanma. Sıbkatel Allah'ın boyası. Bu Allah için Allah'ın dostunu seversen aynı şekle aynı rengi aynı boyaya girersin. Adamları görmüyor musun? Bir taklit yapıyor. Adam ona özenti özenti özenti. Onlar da rabıta yapıyor birbirine. O çıkıyorlar televizyonda taklitçiler. Yani şaşırırız gözünü kapatsan o adam zannedersin. Sesler, mesler, hareketler. Sen bu kadar fuzuli işler yapanlar var. Sana Allah dostuna kendini benzet. Ne var? Ama o zaman şirk oluyor işte. Öbürüne sen gavur ol, gavurluk diyen yok. Bu böyle olduğu zaman Allah dostu olmaz. Öyle ona benzemek olmaz. Niye olmaz? Bak dün bir tane manken haberlerde diyor ki kendimi diyor işte Tansu Çiller'e benzeteyim diye kaç tane ameliyat oldum. Allah Allah kaç tane ameliyat olmuş ya yazık ya. Hem paralar hem şeyler. Sonra yüzü çok şeye girmiş. Ameliyatlar acı verici. Zor ameliyatlar estetik estetik. Niye? Falana benzeyeyim diye. Ama İslam'da böyle bir şey yok. Sen Efendi Hazretlerine benzeyeyim diye kalkıp estetik olunur mu yani şimdi? Bu caiz değil ki bu haramdır. Ama mübarek rabıta yaparsın. Rabıta da otomatikman o şekil, o boya sana gelir. Bunun usulü bu. Ekna, kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek burnunun kemiği hafifçe neydi? Yüksekti. Hafifçe çıkıntılıydı ama hafif bir çıkıntı vardı. Ama uzaktan baksan, böyle yandan falan baksan dümdüz görünür. Yani bir yönüyle dümdüz görünüyor, bir taraftan baksan hafif bir çıkıntı düzgün bir şekilde. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İyi bakarsan onu anlarsın, iyi bakmazsan efendim düz görürsün. Eflece, mübarek dişlerin arası birbirinden hafif, çok değil. Hafifçe dişlerin arası açıktı, aralıktı. Müdevver alveci, mübarek yüzü yuvarlaktı ama daire şeklinde yuvarlak değil. Hafif yuvarlak var. Ve fil veci tedvirun, Hazreti Ali Efendimiz'den gelen de yüzünde hafif bir yuvarlaklığı var. Vasi'al cebin, mübarek alnı sağına soluna doğru alnı genişti. Efendi Hazretleri'nin alnını görmüyor musun mübarek? Allah! Sanki dünyayı koşan o alnına sığar. Alın çok geniş. Kessellihye, sakalı çok sık idi. Temle usadrohu, göğsünü doldururdu. Göğsünü doldururdu. Efendi Baba Ali Adel Efendi'nin sakalı var ya böyle. Gür sakal. Göğsünü doldururdu fakat bir tutamdan fazlaya geçmezdi. Bir tutamdan fazla olanı ne yapardı? Alırdı. Kenarlarından da sağdan soldan da uzayanları alırdı. Bu sünnettir. Bazıları koy veriyor ne gelirse. Ondan sonra göbeğine kadar. Eski ümmette vardı. Harun Aleyhisselam'ın sakalı göbeğindeydi. Bizim ümmette yok. Bir tutamdan fazlasını Hazreti Ömer Efendimiz sokakta dururdu. Böyle kılıçla keser, kılıcıyla keser. Kendisi kurtlara benzetmeyin derdi. Şimdi bazıları bu taraftan sakmış, böyle sakmış. Bir de buraları da almıyorlar. Ya bura sakal değil ki kardeşim. Çok takvalıktan. Öyle takvalık olmaz ki. Tüyler gözüne girdi. Takvalık olmaz ki böyle. Yani millet de korkuyor böyle. Çoluk çocuk korkuyor. Böyle olmaz. Bazı kardeşler de böyle yapıyor yani. Bir Pakistan, Hindistan tarafında da var böyle bir modeller. Bunlar sünnete uygun değildir. Bir tutam ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek parmakları uzun olduğu için herkesin tutamı kime göre? Kendi eline göre şimdi. Böyle yaptığın zaman da buradan anca işte bir pay şu kadar kalıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzundu çünkü neden? Parmakları uzundu. Öbür türlü adam burnundan tutuyor zaten çenesi bir tutam oluyor. Öyle olmaz. Çenenin altından tutacağın bir tutam olacak. Ondan sonra da kubzaden ziyadesini keseceksin. Mübarek yani sallallahu aleyhi ve sellem köse değildi. Sakalı böyle hafif değildi. Ama göğsüne kadar da inmiş değildi. Göğsündeki yani şu hizaya gelen yeri dolduruyor. Böyle yaptığın zaman nasıl göğsüne geliyor ya sakal. Onun parmakları da sallallahu aleyhi ve sellem uzun olduğu için. Hatta hadis-i şerifte buyuruyor. Min saadetil mer'i hıffetu lihyeti. Sakalının hafifliği yani bir tutamı geçmemesi kişinin bahtiyarlığındandır. Bir tutamı geçerse iyi değildir. Uğursuzluk getirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne buyurmuş? Etebiru akler racul fi selas. Adamın akıllı olup olmadığını üç şeyden anlayın. Fi tulil hiyeti. Sakalının uzunluğuna bakın ne kadar. Kısaysa akıl geri çekmiş. Çok uzunsa ileri gitmiş. Tutamsa dengede. Hadis-i şerif bu. Hadis-i şerif. Ve nakşi katemi yüzüklerinin nakşına bakın. Yüzüklerinde ne var? İşte Allah var, Muhammed Resulullah var. Bir de yüzüklerinde ibret verici sözler. Eski büyükler hep ne yapardı? Yüzüğüne ne yazardı? İbret verici sözler yazar. İşte ölüm vaiz olarak yeter falan. Baktığı zaman ne olacak? Aklı başına gelecek. Yüzüğünde ne yazmış? Ve künyeti bir de künyesine bakın. Bizimki zaten cübbeli diye kaldı. Ondan sonra onu biz de takmadık. Bunlardan aklını itibara alırsınız. Hasan İbni Müsenne Hazretleri diyor ki adamın sakalı çok uzunsa efendim bir tutamdan uzun olup da onu kısaltmıyorsa onun aklında mutlaka bir şey var. Bir adamın diyor sakalı uzunsa mutlaka aklından o bir tutamdan ne kadar fazlaysa aklından o kadar eksilmiştir. Şair de bunu söylüyor. İdâ keburat lil fetâ lihyetün. Delikanlının sakalı büyürse fetâlet ve sârat ilâ sürrati öyle göğsüne doğru giderse فَنُقْسَانُ عَقْلِ الْفَتَى عِنْدَنَا bize göre onun aklının noksanlığı bir miktar-ı mâtâle min lihiyeti sakalından ne kadar uzunsa o kadar noksandır aklı diye. Bir tutamı geçmeyecek anladın? Bazı hocalar da uzatıyor böyle bir tutamdan fazla. Efendi Hazretleri çok bir kere tıraşım gecikti benim 15-20 gün mü bir ay bir zaman telaştan bu ne? Yani o kadar hassastır. Bir tutamı geçti diyordu. Böyle bakarken. Sakal bir tutamı geçti. Kısalt yani. Kaç defa ikaz aldım ben bu işte. Onun için şimdi dikkat ediyorum yani bir tutamı geçirtmemeye de çalışıyorum. Bir tane hoca sakalı da bir tutamdan uzun. böyle sakalı yaymış şeye, kitabın üstüne okuyor böyle. Orada okurken yazdı ki bu rivayetlere geldi. Bu şimdi okuyorum ya buradan. Alül Kari'nin kitabından okuyorum. Şifanın şerhi bu. Oradan okurken geldi oraya. Şimdi baktı Allah Allah dedi be. Bizimki de uzamış çok dedi. Aklımız noksan oldu demek. Onun için kitabı anlamıyoruz dedi falan. Ondan sonra orada da o zaman makas bir şey de bulamadı. Çabucak hareket yapmak için kalktı şeye. Ne onun adı? Mumu aldı. Mumdan göya uçlarından biraz alacak. Ondan sonra bir yandı sakal. Tutuştu gitti. Bu sefer de gitti kenarına yazdı. Bir tecrübe sabittir. Yani sakalı uzun olan aklı kıttır ya diyor. Tecrübeyle sabittir. Hakikaten aklım küt diyor yani. Makas bulamadık diyor. Mumla iş yapıyoruz diyor yani. Ne yazdı kenarına? Bir tecrübe sabittir. Ha, bunu unutmayın. Siz de böyle bazı işler başınıza gelir. Yazarsınız bir not. Benim kafasızlığım dersiniz. Bir tecrübe sabittir yani. Seva enil batnu ve sadru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek karnı ile mübarek göğsü neydi? Eşitti. Yani ne demek? Göbek yoktu. Zaten çok az yiyordu. Doymadan kalkıyordu. Hiç doyduğu yok. Buğday ekmeğinde, arpa ekmeğinde. Doyduğu yok. Dünya geldi, ahirete gitti. Karnı doyduğu yok. Sünnet çünkü. Doymadan kalkmak. Vâsi'a sadri. Mübarek göğsü genişti. Hem zahiren göğsü genişti, hem batının bütün dünya, alemleri göğsü şefkatiyle, hilmiyle kaplamış. Azîm el menkibeyni, iki omuzlarının kemikleri mübarek büyüktü. Kemikleri yani iri kemikliydi. Vahmel izam. Vücudundaki, vücudu şerifindeki bütün kemikleri sertti. Kemikleri abelel azudeyni, pazıları, mübarek pazıları da çok iriydi ve büyüktü. Çok gücü vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ziraayni, bilekleri, mübarek bilekleri sertti yani. Kemikleri iriydi. Vel esafili, baldırları, bacakları hepsi neydi? Çok kemikliydi, kemikleri iriydi. Kaç erkek kuvveti var? Bir rivayet 30, Bukhari'de 30 geçiyor. Diğer rivayetlerde 40 erkek kuvveti var. İşte oradan takmış İslamoğlu. Uydurmuşlar diyor. 40 erkek kuvveti diyor. Ama diyor Süleyman aleyhisselam diyor, 1000 hanımla cima ediyordu. Bir gecede falan o kadar kuvvet. Şimdi Resulullah diyor ona yetiştirmeleri lazım. Yetiştirmeye uğraşıyorlar, uğraşıyorlar diyor. Karizma kurtarmıyor diyor. Aynı böyle bunları yazdım. Şimdi Arif Hanım bu önümüzdeki Mevlid ayı geliyor. O sayıda başka konuda da yazdım. Nikahla ilgili kitap yazdım. O baskıya gidiyor şimdi. O kitapta bunun şeyini de yazdım. Hem delillerini yazdım. Hem onun sözünü de yazdım oraya reddiye yapmak için. Ondan sonra diyor ama diyor ona da çare bulmuşlar diyor. Nasıl çare bulmuşlar diyor? Min ricali ehli cenneti. O 40 ama dünya erkeğinden 40 değil. Cennet erkeklerinden 40. Halbuki o da hadiste var. Başka hadiste var o cennet ehli. Ona da diyor bir çare bulmuşlar diyor. Cennet ehli. Cennet ehlinin ne kadar kuvveti var bir adamın dünyadan? 100. Başka bir hadis-i şerif var. Diyor ki cennet ehlinde bir adam dünya ehlinden 100 kuvvetinde. 100 adam kuvvetinde. O da hadis. Bu sefer diyor, onu da çarpmışlar diyor. 4000 adam kuvvetine getirmişler. Eninde sonunda diyor Süleyman Aleyhisselam'ı geçirtmişler diyor yani. Ya bu kadar peygamberle uğraşıldı mı sallallahu aleyhi ve sellem ya. Ondan sonra benim hakkımda bir şey çıkıyor. Dedikodu, iftira bir şeyler çıkıyor. İşte bak görüyor musun işte bize reddiye yaptı da Allah onun başına böyle bela verdi. Lan ben seni, ben bunu bela görmem ki. Bela Resulullah'ın namusuyla uğraşmaktır bela. Sen Resulullah'ın erkeklik gücüyle uğraşıyorsun. Sen belayı oradan bulmuşsun. Benim başıma gelen hiç bela denmez ki bu. İftira olur. Peygamberlere de oldu. Herkese oldu. Olmayan var. Musa Aleyhisselam'a zina iftira etti. Karun getirdi kadını. Bu benimle zina etti dedi. Ya ben de Musa Aleyhisselam gibi mucize yok ki. Ardu huzi batır bunları diyeceğim de toprağa yutturayım işte. Orada fark çıkıyor. İftiraya uğramakta şey değil de. İşte batır dedim mi batırmıyor. Ondan sonra toprağa desem batır şunu batırmaz işte. Keramet yok bir şey yok. Dedi ki peygamberim dedi herif. Hani mucizen dedi padişah. Çağırıyor ağacı. Ey ağaç gel, ağaç gel, gel. Ey ağaç, ey ağaç gelme dedi. Ya biz tevazulu adamlarız. Padişah o gelmezse biz gideriz dedi yani. Şimdi biz o kabinden bende mucize yok, keramet yok yani şimdi. Bana böyle yapan Allah batırsın. Beddua, beddua. Batan yok, eden yok ama o demek değil ki yanına kar kalacak. Allah var. Efendi Hazretleri öyle buyurdu en son sözü. Bu sıkıntıları dua isteyince dedi ki Allah var. Yani bunların hakkında Allah gelecek. Bunlar durmuyor. Durmasın. Cehennem de durmuyor, gürlüyor. Herkes yaptığını bulacak. Sen Müslümana iftira yapıyorsun, yanına kâr mı kalacak? Ama esas bela kainatın efendisine sorsam itikadın bozuksa sen ona bak. Ben üzülecek bir şeyim yok ki. Ben Resulullah'a her gün sevgim artıyor, itikadım artıyor, aşkım artıyor. Ehli sünnete karşı kuvvetli imanım artıyorsa bende sıkıntı yok. Ama senin itikadında bozukluk varsa bela orada, kanser girmiş sana. Sen şimdi tevbe et, iman tazele, nikah tazele. Böyle şey olur mu ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında? Efendim Süleyman Aleyhisselam'ı geçirtmek için sahabeye iftiralar bilmem neler bize. Kim gibi geçirtmeye uğraşıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsinden üstün. Bu sabit zaten. Ayet var, hadis var. Ona verdiğini kimseye vermedi ya. Evet. Rahbel keffeyni. Mübarek avuçları çok genişti. Zaten o avuç genişliği neye delalet eder? He? Cömertliğe delalet eder. Vel kademeyni. Mübarek ayakları da uzunluğuna enine ayakları da genişti. Şailel etraf. Elleri, ayakları, parmakları hep neydi mübarek? Uzundu. Enveral mütecerridi. Bedeninin soyulmuş hali sallallahu aleyhi ve sellem. Yani açık, açığa çıktığı zaman mübarek bedeni yani gümüş levhası. Çok parlardı. Dakikal mesrubeti. Mübarek göğsünden ne vardı? Göbeğine kadar bir çizgi vardı. Geri kalan göbeğinde hiç tüy yoktu. Sadece ne vardı? Efendim, çene altından mübarek göğsünden göbeğine kadar varan bir çizgi. Hat şeklinde. İnce bir tüy çizgisi. İnce bir hat var sallallahu aleyhi ve sellem. Rab'atel kaddi. Mübarek Rab'atel kaddi şeddesiz. Mübarek boyu orta idi. Yani çok uzun değildi. Çok da kısa değildi. Fakat kimin yanına gelse ondan uzun dururdu. Leyse bir tavilil bain, böyle açıkça böyle herkesten fazla uzun, müfrit derecede uzun değildi. Ve la bil kasiril mütereddidi, fakat efendim uzuvlarından bazısından daha geri kalmış gibi haşa, öyle bir kısalık da kendisinde mevcut değildi. Ve me'azalike, bununla beraber felem yekun yumaşi ahadun, onunla beraber kimse gezmezdi ki yünsebu ile tuğli, uzunluğa nispet edilen yani boyu çok uzun olan kim onun yanında olmaya kalksa, yanına gelip yolda yürüse, illa talehu sallallahu aleyhi ve sellem, mutlaka o uzun bilinen adamdan uzun görünürdü. Hiç onun yanında daha uzun görünen yok. Kim görürse bak, baksın heybetinden. Sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatu vesselam racileşşari, mübarek tüyleri çok böyle dümdüzgün de değildi. Çok kıvırcık da değildi. Kıvırcıkla düzgünlük arasındaydı. Bura biraz zor derse ha. Arapçada çok burada şey var. İbareler zor. İdefterra vahiken. İdefterra yani dişlerini çıkarttığı zaman dışarı. Vahiken gülerken, mübarek tebessüm ederken kahkaha atmazdı da en fazla ne yapardı? Gülerken dişlerini çıkarırdı. Dişleri görünürdü yani. Dudakları mübarek açılınca. İfterra an misli senel berk. O dudaklar açıldığı zaman ardında ne çıkardı? Sanki şimşek parlaması çıkardı. Böyle çakardı. O dişleri öyle parlardı. Ve an misli habbil gamam, bulutların dolu taneleri gibi. Böyle mübarek ağzından dolu taneleri gibi çıkardı. Hem böyle efendim parlaklığı, şeffaflığı, hem de suyla karışıklığı. Doluda su da var ya, mübarek tükürüğüyle beraber çıkıyor ya, onlara benzetmiş sahabe-i kiram. İdâ tekelleme, konuştuğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem ru'iyeken nur, nur gibi görünürdü. Yahrucu min senâyâhu, mübarek dişlerin arasından böyle nurun çıktığını gözlen görürlerdi böyle. Kelam nur gibi çıkıyordu. Onu görenler ne bahtiyar insanlar. Allah bize de rüyada görmeyi nasip eylesin. Beni rüyada gören uyanıkken de görecek buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bak Resulullah rüyada nasıl görürsünüz o kitap? Onda ne kadar ilim var? 40 tane, 41 tane fayda var. Hepsini yapsanız mutlaka görürsünüz. Bir arkadaş dün geldi, e-mail adresi dedi, yazacağım dedi. Elhamdülillah çok muhteşem gördüm dedi yani. O kitapla amel etmiş. Ya amel edenler var. Allah hepimize nasip etsin. Ehsenen nasi unukan, boyun bakımından insanların en güzeliydi. Boynu mübarek, boynu parıl parıl nur gibi parlar. Evliyaullah'ın da vasıflarındandır. Efendi Hazretleri'nin şu boynunu bir görseniz, arkadan şu boynunu öyle parlak bir şey daha göremezsiniz. Acayip parlıyor. Evliyaullah'ın genel vasfıdır, boyunları parlar. Boyunları, boynu mübarek çok güzeldi. Leyse bi mutahhemin. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem çok tavlı şişman değildi. Ve la bi mükeltemin. Mübarek yüzünün etleri böyle sık ve toplu değildi. Hani böyle mübarek yüzü çok etli böyle değildi. Mütemasik el beden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek etleri çok sıkıydı. Etlerinde hiç sarkıntı yoktu. Darbel lehmi, mübarek etleri hafif ve latif idi. Evet. Çok sert şekilde de değildi. Çok kuru şekilde de değildi. Kâl el berâvu, Berâ ibn-i Azib radıyallahu anh. Anlatıyor ki Buhari'de مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِيلِمَّتِنْ. Ben hiçbir saçı kulak yumuşaklarını geçip de omuzlarına yaklaşan hiçbir kimse görmedim. فِي حُلَّتِنْ hamra, bir de kırmızı bir şala dolanmış. اَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah'tan daha güzel öyle bir kimse görmedim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kırmızı bir elbise, bir şal üzerine atmış. O kırmızı şalın içerisinde de mübarek saçları çıkmış, kulaklarından aşağı doğru, omuzlarına doğru yanaşmış. Öyle güzeller güzeli olmuş ki diyor, hiç kimse o şekilde olamazdı. Onun o şekilde görmüş, çok beğenmiş, onu tarif ediyor. Fakat tabi burada alimler kırmızı meselesinde, kırmızı giyilir mi giyilmez mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayramlarda kırmızı giyerdi. Hazreti Ali Efendimiz'e de benim yerime yat bu yatağımda diye hicrete çıkarken diye beyan ettiğinde de vardır. Bu bürdem hırkamı dolan buna dedi, kırmızı hırkama derdi. Fakat o kırmızı ne değildi? Saf kırmızı değildi. Ne vardı onda? Çizgiliydi. Bundan dolayı alimler arasında ihtilaf vardır. İmam-ı Azam Efendimiz'den mekruh olduğuna dair, kerahatine dair bazı rivayetler vardır. Şafii mezhebinde müsaade vardır. İmam-ı Nevevi'den bazı alimlerden, İmam Nevevi Mühezzeb isimli eseri vardır. Fıkıhta büyük eseri vardır. 20 cilt onun şerhi var. Bizde de var. Orada diyor ki kırmızı giymek ittifakla caizdir. Fakat ekseriyetle kırmızı kadınlara yakıştığı için erkekler bundan sakınsa iyi olur. Ancak çizgili olursa, böyle noktalı çizgili biraz saf olmayıp, o zaman caiz olduğunda ihtilaf yoktur. Ve kâle Ebu Hureyre radıyallahu teâlâ, Ebu Hureyre Hazretleri buyurdu, mâ râytü şey'en ehsene min Rasûlillâh sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ben Resulullah'tan daha güzel hiçbir varlık görmedim. Ki Ebu Hureyre uyanık adam, görmediği bir şey yok yani. Kenne şem secdi fî veci, nasıldı diyor, sanki güneş inmiş yüzünde dolaşıyor diyor. Yüzünde güneş, yani onun yüzü güneşi çoktan kaplamış, güneş orada bir kendisi dolanan bir şey olmuş. Yani felekte dolaşıyor ya bu güneş, aynı onun gibi. İbn-i Mesud radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hadis-i şerif rivayet ediyor. Cebrail aleyhisselam diyor, geldi bana dedi, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnnallâhe yekûl, Allah buyuruyor ki, kesevtü husne Yusuf min nuril kürsi, Yusuf'un güzelliğini kürsümün nurundan giydirdim. Ve kesevtü nûra veccike min nuri arşi, senin yüzünün nurunu da arşımın nurundan giydirdim diyor. Onun için Resulullah'ın nuru Yusuf Aleyhisselam'ın nurundan fazladır. Çünkü arş kürsüden daha nurludur ve daha büyüktür. Ve idâ dahike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, güldüğü zaman yetele'elehu, mübarek dişlerinin parıltısı inci gibi vururdu, fil cüdürü karşıki duvara vururdu. Böyle güldüğü zaman o dişlerinden çıkan parlaklık duvarlarda gözüküyor. Bu Ahmed İbni Hanbel, Tirmizi İbni Hibban rivayet ediyor bunu. Bunlar hurafe şeyler değil, sahih kaynak. O gülmesindeki güzellik. Fakale Cabir ibn-i Semurate, Bukhari Müslim'de rivayet bu da. Cabir ibn-i Semur Hazretleri, fakale lehu racul, bir adam dedi ki ona, kâne vecu sallallahu aleyhi ve sellem misle seyf, dedi Resulullah'ın yüzü dedi kılıç gibiydi böyle yani. O da met etmek için söylüyor, kılıca benzetiyor böyle, kılıç parlar falan ya. Fakale Hazreti Cabir dedi ki, la, o kılıç gibi deme dedi, kılıcın ışığı az olur dedi yani. Bel misle şemsi vel kamer, güneş ve ay gibiydi de, desen o zaman olur dedi. Güneşle ay birlikte hem efendim yuvarlaklık var, hem kemali nur var, hem zuhur var, hem belirme var, hem görünme var. Ve kâne müstediran sallallahu teâlâ aleyhi ve sellemin mübarek yüzleri uzunca değil de yuvarlağa meyilliydi. Ama tam toz toparlak yuvarlak değil ama uzunlamasına hiç değil. Ya efendim yuvarlağa meyil, bir türlü yuvar, yani bir az bir yuvarlaklık var mübarek cemalinde. Ve kâlet Ümmü Mâbed'in fî bâzı mâ vasafettü bihi, Beyhakî'de rivâti var. Ümmü Mâbed annemizin bazı vasafet, o kadın vasfetti. Hiye zamir gidiyor. Hu Rasulullah bihi, o şeylerle vasfettikleri arasında ne dedi? Ecmelün nâsi min be'idin, uzaktan bakarsan insanların en güzeli. Ve ahlâ ve ahsenu min karibin, yakına geldiğinde insanların en tatlısı, en sevimlisi, en güzeliydi. Ve fî hadîs İbni Ebi Hâlete, Ebu İbni Ebi Hâle hadisinde, yetelellu ve cutelellu el kamer leyletel bedri, dolunay gecesinde, ay nasıl bir, ayın da bir acayip bir şeysi var ya. Güneşten daha güzel ya. Yani güneş bakılamıyor. Göz sulanıyor, kamaşıyor, yoruyor. Zorluyor yani göz. Güneş zorluyor, hasta da ediyor yani. Ama ay ne acayip bir şey. Bakmaya doyamıyorsun, baktıkça da hiçbir gözüne de bir sıkıntı gelmiyor. Ama güneşten çok daha hoşuma gidiyor o dolunaydaki şey, hal. O dolunay gecesinde ay nasıl parlıyordu? Yüzü öyle parlıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâle Ali radıyallahu teâlâ, Hazreti Ali Efendimiz Tirmizi'de, Şemailinde olsun, Cami'ü Tirmizi'de olsun, fî âhiri vasfî sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tarif etti. Hilyenin sonunda ne dedi? Men rââhu bedâheten, aniden onu gören, hâbehu ondan korkar. Böyle birden yolda önüne çıksa, heybetinden titremeye başlarsın. Korku gelir. Ve men galata ma'rifeten, ama yanında biraz oturup da biraz durduğun zaman, tanışıp kaynaşma olduğu zaman, ehabbehu onu sevmeye başlar. İlk görünüşte korku hakim olur. Biraz yanında oldun mu sevgi hakim olur. Yakulu na'itu, onu tarif edenler ne dedi? Lem era, ben görmedim. Kablehu, ne ondan önce. Ve la ba'dehu, ne de ondan sonra. Mislehu, onun gibi bir varlık görmedim. Sallallahu teala aleyhi ve selleme. Ve le hadithu, hadisler fi bestu sıfati, onun sıfatlarının izahında meşhuratün, hadis alimlerin nezdinde meşhur hadisler var. Kesiratün, tarihçilerin nezdinde çok hadisler var. Felan yutil, biz bu kitabı da daha fazla uzatamayız. Bir serdiha, bunları efendim tek tek yazarak çok uzun hale getiremeyiz. Fakat ihtisarna, onun için kısa gittik. Fi vasfihi, onun mübarek bedeninin tavsifinde, nükete maca efiha, buraya hususta gelenlerin nüket yani lataifini, dekaikini, hadislerde geçen çok hoş izahları biz size topladık. Efendim ve cümleten bir özet yaptık. Mimma fi'il kifayetü, yeterli gelecek kadar olduğunu kanaat getirdiğimiz bir özet yaptık size. Fil kastı ilel matlub, efendim matlub olan o mahbubun, o sevgilinin vasıflarında bir ortak yollu yeterli bir malumat verdik. Ve hatemne hadil fusul, bu faslı bitiriyoruz. Bitirmiş olduk bir hadisin cami'in lidalike, ve bu faslın sonunda hilyeyi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şemailini hakkındaki rivayetleri cem eden bir hadis koyacağız. Tekifu aleyhunalike inşallahu teala. Bu fasılların sonunda inşallah vakıf olacaksın diyor. Sonunda İbn Ebi Hale'nin hadisi gelecek. Bu fasıllar bittiği zaman diyor tekrar bir hadisi şerifle beraber bu konuyu özetleyeceğim size diyor inşallah. Doymayız biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahseden de rivayetlerden ne olmayız? Doymayız. Şimdi önümüzdeki dersler. Bir dahaki hafta, yani 15 gün sonra Efendimizin temizliği, kokusunun güzelliği, terinin güzelliği, kanının güzelliği. Hep bunlara itirazları var bunların, değil mi bu hainlerin? Bu rivayetler konuşulacak. Bunları hiç kaçırmayın. Önümüzdeki 15 sonraki ders muhteşem bir ders. Aklının vüfuru, zekası, duygularının, duyularının kuvveti, lisanın fesahati, hareketlerin itidali, böyle madde gideceğiz. Anladın mı? Belagati, fesahati, o hadislerindeki incelikler, o ne hadisler gelecek, ne hadisler, hiçbir yerde bulamaz. Soyunun şerefi, efendim, neler varsa, ne üstün vasıfları varsa, efendim, evlilikleri, erkeklik kuvveti, ondan sonra efendim, artık güzel ahlakı, ahlak, hele o ahlak bahsi gelecek. Önümüzdeki fasıllarda kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bizleri çok daha memnun edecek, mesrur edecek. Onun üstünlüklerini anlatmak, konuşmak, günahlarımızdan bizi azat edecek. Cehennemden bizi azat edecek. Belalardan bizi halas edecek. İnşallahurrahman. Efendim kardeşlerim, şimdi bir kısa dua yapalım. Hilye bittiği için dualar kabul olur inşallah. Resulullah Efendimiz'e hilyesi hürmetle, bereketle. Arifan dergisinden güzel ilimler okuyun, faydalanın. Ben bu sabah okudum Safer duasını, okudunuz mu? Her gün Safer ayının duası var. Safer duasını okuyun. Ondan sonra önümüzdeki vazifeler var, ibadetler var. Günlere göre çok belalı bir aydayız. Allah belalarından uzak eylesin bizi. İnşallah. Erba'in-i İdrisiye, 10. ismi şerife geldik. 40 isimden. Bu 40 isime takip edin. Hepsi ismi azamdır bunun. Bak ne diyor? Bir adamın çocuğu itaat etmese veya hanımı ona devamlı muhalefet etse. Hanımı da diyor ki bu sefer tabii benim koca da çok bozuk adam, içki içiyor. Onu ne yapacağız diyor. Tamam, ona da yarar. Sen de ona yaparsın. Bu ismi şerifi zeytin yaprağı üzerine yazıp kuruduktan sonra yaprağı diyor çocuğunun, hanımının yiyeceğinin üzerine ufalasın. Onun çocuğun adını mesela zikretsin. Allah'ın isimlerini sayıyor burada. Ya barru felâşe ekufu yudâni ve lâ imkâne li vasfihi. Ya bar. Bu Allah'ın bar ismi şerifi. Burada o kadar malumat var ki efendim. İşleri ters giden, insanların düşmanlığına uğrayan, kimsenin desteğini alamayan bu ismi çok zikretsin. Allah Teala herkesi ondan razı eder. Düşmanları bile onu sevmeye başlar diyor. Tamam. Hangi sanat meslek sahibi bu ismi zikrederse mesleğinin sahipleri ondan razı olur. Mesleğinde zirveye ulaşır. Hepsinin reisi olur diyor. Hangi işteyse. Bu ismi şerif çok önemli. 10. ismi şerif. Ya barru felâ şey'e kuf'u yudâni ve lâ imkâne li vasfihi. Ya bar. Bu çok büyük bir ismi şerif. Bunların hepsi ismi azamdır. Bunları takip edin. Bu 40-41 isimdir. İnşallah sırayla geliyor. Bu 10. ismi tamamladık. İnşallah dergide çok ilimler var. Ben size hangisini söyleyeyim? Allah istifade nasip eylesin. Amin. Safer ayında okunacak dualar. Bu kitap sadece Safer ayında değil. Her salıyı çarşamba bağlayan geceler var. Her çarşamba günü, salı günü okunacaklar var. Salıyı çarşamba ve akşam yatsı okunacaklar var. Her hafta lazım size. Onu takip edin. Hangi günlerde sıkıntı var? Hangi günlerde neler yapmayacaksınız? Hangi günlerde neler yapacaksınız? Efendim, uğursuzluk İslam'da var mıdır? Bir uğursuzlanmadan dolayı insan hangi duayı okuyacak? İçine bir uğursuzluk gelse bir şeyden dolayı. Bunların hepsi bu kitapta var. Bunlar çok önemlidir. İnşallahurrahman Allah istifade edenlerden eylesin. Allah'ım günahlarımızın uğursuzluğunu bizden reddeylesin. Allah ibadetlerin uğurunu bize nasip eylesin. Amin. Üç vasiyetim kitabında ellerinizden düşürmeyin inşallah. Her yere dağıtın, okuyun, okutun. Allah bu millete şuur ihsan eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya alim ya halim ya alim ya azim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake. Fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna enneke entes semi'ul alim. Allahümme inna nes'eluke el cenne ve na'udu bike minen nar. Allahümme inna nes'eluke ridake vel cenne ve na'udu bike min sehatike vel nar. Allahümme inna nes'eluke el cenne وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل آمين اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء آمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Okumuş olan hadis-i şerifler hürmetine, isimleri geçen sahabe-i kiram hürmetine ve hilyesi ve şemaili tarif edilen, zikredilen Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hürmetine hepimizi şu saatte affeyle, mağfiret eyle. Onun sevgisini kalplerimizde tazif eyle. Allah'ım onun sevgisini eş, dost, çoluk, çocuk, mal, mülk sevgisine daha ağır getir Ya Rabbi. Bütün sevgilerden, senin sevginden sonra en üstün sevgi olarak onu bizim kalbimizde ispat eyle Ya Rabbi. Sen Fazl-ı Kerim'le bize kamil iman nasip eyle Ya Rabbi. Okunan şemail-i hilyesi bereketine hepimizin ne hayırlı muratlarımız varsa ihsan eyle. Şerlerden emin eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Dünya işlerimiz, malımız, mülkümüz, evlad-ı hayalimiz, eşimiz, çoluk çocuğumuz ve yakınlarımız ve sevdiklerimiz hakkında ne hayırlar biliyorsan takdir eyle Ya Rabbi. Ne şerler varsa hepimizden uzak eyle Ya Rabbi. Amin diyen dilerini arcihimden azade eyle. Ya Rabbi bu bizimle uğraşanlar, bu işleri internetlere atanlar, bu işleri düzenleyenler, bundan razı gelenler, bundan haberi olup bize bildirmeyenler, Ya Rabbel Alemin bunu seyredenlerin hepsini Kahhar ismi şerifin hürmetine kahreyle Ya Rabbi. Amin. Şu mübarek hilye-i şerif hürmetine kahreyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi paramparça eyle Ya Rabbi. Amin. Aziz ve muktedir yakalayışınla onları yakala ya Rabbi. Onları paramparça eyle ya Rabbi. Hilim ve lütuf dairesinden ihraç eyle ya Rabbi. Sen onlara imhal dairesinden ihraç eyle ya Rabbi. Nefes aldırma ya Rabbi. Dostlarına yardım ettiğin gibi bize de yardım eyle ya Rabbi. Dostların için düşmanlarını parçaladığın gibi bunları da temzik eyle ya Rabbi. Fazl-ı Kerim'le acil belalarını takdir eyle. Ne kadar seyreden varsa belalarını başlarından eksik etme ya Rabbi alim. Kim bu işlere merak ediyor da kim bunları dağıtıyor yayıyorsa Allah'ım ellerini kurut ya Rabbi alim. Rızıklarını kurut ya Rabbi alim. Başlarının belalarına düşür ya Rabbi alim. Kendi dertleriyle uğraştır ya Rabbi alim. Öyle bir bela ver ki bizimle ehli sünnetle Müslümanlarla uğraşamayacak hale getir ya Rabbi alim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Esselamu aleyke ya Seyyidena ya Resulallah. Huz bi eydina kad dâqat hîletuna. Edrikna ya Resulallah. Yetiş bize ya Resulallah. Edrikna ya Resulallah. Biz seni sevdik, sana iman ettik, itikad ettik. Senin hürmetine Rabbimizden istedik. Yetiş ya Resulallah. İmdad eyle ya Resulallah. Ya Evliya Allah. Vaktin ricali, kutuplar, gavsler, ebdel evtel, bütün ulema, sulaha, evliya. Yetişin ey Allah'ın dostları. Himayenize dahil eyleyin bizleri. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kethiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bütün bu belalar ve tehlikelere karşı 7 defa birlikte itikad ile hulusi kalb ile okuyalım. Buyurun. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Gufranek rabbena ve ileykel masir. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ve sahâbi ve şâhına kâfede ve ilâ ruhi ruhin âmâ tarikatine imam Rabbân, imam masum ve zahrar, şahına aksibent alâetine attar Muhammed Halid Tıyâbettin Hacı Abdullah el-Mekin Mustafa Usmet Garibullah ve Yükşevin Halil Nurullah Efendi Ali Dâb-ı Zâz Efendi Hüseyin Kudüs Efendi Şerif Kudüs Efendi Ahmet İlmi Efendi Hacı Bilal Efendi Şeyhina ruhu ruhina hâdina ilallah El-Hâc Ali İl-Haydir El-Hıskavi'in Er-Vâhid Yemî'in ve emvâti'l-müslimîn ve emvâti'l-cemâ'at-l-hâdirîn el-Fâtiha.